نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، katika siku hii ya leo tarehe 11 Rajabu mwaka 1440 Hijria sawa na tarehe 18 mwezi wa Machi mwaka 2019 Miladia, katika msikiti wetu huu Masjid Irshad mtaa wa Morogoro Ilala Dar es Salaam, tumebahatika, Allah ametupa taufiki ya kupata shekhe wetu kiongozi wetu Abu Fadhil Kasim bin Mafuta kwa ajili ya kutoa muhadhara na kutoa nasaha zake kwa Waislamu wote kwa jumla, kwa masalafi wote kwa jumla. Kwa hakika napenda kuchukua fursa hii adhimu awalan kumkaribisha shekhe Abu Fadhil Kasim Mafuta katika kituo hichi, katika msikiti huu, na naichukua fursa hii kwa sababu katika kumbukumbu yangu, kama sitakosea, inanambia kwamba shekhe Abu Fadhil Kasim Mafuta imepita miaka minne au mitatu leo ndio anakuja tena hapa. Kwa hiyo bado nasema kwamba ni fursa iliyokuwa adhimu kabisa kumpata na kuweza kuja kutupa nasaha zake. Naamini ya kwamba mlio mbele yangu nyuso zenu zinabashasha na furaha, na ninaamini kabisa kwamba nyuso zenu ziko katika hali ya usafi kabisa ili kuyapokea yale ambayo atakayotupa shekhe katika nasaha zake. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atie taufik yale ambayo atakayotuambia tuyasikie na baadaye tuyafuate. Lakini sura nyingi vile vile, jambo ambalo linanifurahisha ni kuona wanafunzi tulabul ilm ni wengi zaidi, na hii ndiyo hadafu, kwamba wanafunzi waweze kuchukua maalumati kutoka kwa mashekhe, mashekhe ambao mu'tamad, mashekhe wa ahli sunna wal jamaa. Na kwa maana hiyo basi nakiri ya kwamba gurudumu hili la da'atu salafia limeshapata mwelekeo wa kuelekea kwa kasi kabisa, kwa sababu mara nyingi natija ya da'wa huwa inaonekana kwa wanafunzi. Kwa hiyo wanafunzi, jitahidini, mwe makini sana. Simaanishi kwamba wale ambao sio wanafunzi wasiwe makini, lakini wanafunzi na rakizi zaidi, kwamba kuweni makini katika kuchota yale ambayo shekhe atatuelezea. Na naamini kwamba wengi wenu katika wanafunzi mmekuja na kalamu na karatasi kwa ajili ya kuandika andika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ya Anas bin Malik Amr bin al-As, Abdullah ibn Amr ibn As na Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhum, hadithi ambayo ameisahihisha al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah katika silsila al-Ahadith as-Sahiha nambari 2026. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, qayyidu al-ilm bil-kitab, elimu muiqayidi kwa kuandika. Hata al-Albani rahimahullah akaandika kichwa cha habari katika hadithi hii, al-amru bil-kitabati al-ilm, ni amri kuandika elimu. Kwa hiyo tujitahidini wanafunzi, muwe na makaratasi na nini, muandika yale maneno atakayosema Sheikh. Msisubiri mpaka katika mitandao, mrushie hiyo. Jaribu kuwa katika hali hiyo. Mimi si mhadhiri, kwa hiyo nisichukue muda mwingi. Abu Fadhil Kasim Mafuta Sheikh kuna, falitafadhal, mashkura, majura.